الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. ثقة الإيمان، بلا kusudia au kuwa tulikuwa na lengo, niliona kwamba tumelazimika tuizungumzie masala ambayo ilikuwa ni suala siku ya Alhamisi iliyosukumwa hapa, sisemi kimbirimifu, nasema kihamasa, kulingana na aliuliza, kana kwamba alihusu kwamba vile anavyoamini yeye kuna yaliyozungumzwa kinyume na asivyokuwa yuamini. Na ni kaida mtu yoyote akisikia jambo laizungumzwa kinyume na itikadi yake, hasa itikadi ikiwa ni ya dini, aingiwe na tashwishi atake kujua hakika iko wapi katika masala kuhusu kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masala haya ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huweza yakaleta utata kwenye akili ya mwenye kuyasikia, kwa sababu ni kuizungumziwa mtu, kuelezewa kitu ambacho yeye hakukiona wala hawezi kukiona. Sasa uzungumziwe kitu kia aina hii mpaka ukione kimesimama mbele yako bila kuwa na shaka, hapa akili itapata tabu sana. Kwa hiyo masala haya ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni masala ambayo yana tofauti baina ya wanavyuoni kutoka wakati wa nyuma mpaka hivi sasa. Sitokuwa mkweli nikiwaambia ambalo silo ukweli, nikawaambia kwamba leo tutaizungumza kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutaondoka hapa na kila mmoja awe hana tashwishi tena, au Waislamu wa ulimwengu mzima wakutane kutaka kulitatua tatizo hili, kisha tufikirie kwamba hakuna tofauti tena kwenye kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waliochangulia hawakuweza kuiondosha tofauti hii. Walikuwa wanavyoni wakubwa wakubwa, maimamu wenye kukubalika mahala popote panapozungumzwa, hawakuweza kuondosha tofauti hii ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja alichangia upande wake kulingana na hoja alizozinakili kwenye Qur'ani, kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye dalili za kiakili, wakisha wakatoka hapo ulimwenguni na tofauti zikabaki vile vile, na sisi vile vile. Kwa wakati wa leo tutaizungumzia, na kila mmoja atoe dalili ambazo aziona kwamba yeye ni sawa, lakini na makundi yatabaki ni vile vile mawili. Si kwamba leo tukizungumza na tatizo tumeliondosha, tutabaki katika tofauti. Lakini kila mmoja anapoizungumza afaa aizungumze na kofia ya mkao au kanzu ya mkao ameiacha nyumbani, aizungumze kulingana na dalili za sharia zatuelezea nini katika masala haya, lipi ambalo twafaa tulishikilie, tusitoe nguvu kabisa mahala kwenye nguvu, wala tusiweke nguvu zetu kwenye mahala ambapo pana udhaifu, kwenda katika 10 au 20 waliokuwa wametatizika katika masala haya wakaweza kuona mwongozo wa usawa unaofaa kufuatwa, kwa sababu masala haya huenda yakagusa itikadi ya Muislamu, ikagusa mahala ambapo ni pabaya, mtu akenda akaamini makosa na njia ya kuamini sawa ikawa iko. Kwa hiyo masala haya yakoonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, masala haya yana nta mbili. Kuna kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ulimwenguni tunakoishi, kuna na kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kesho akhera peponi. Na hili la pili ukiamini makosa kuna hatari. Kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani kuna yagawanyika vile vile sehemu mbili. Tukipitia kwenye aya ya suratul A'raf ya 143, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtaka Nabii Allah Musa alayhi salam aende akaizungumze naye, ampatie mafundisho na sheria za kuweza kwenda na wana wa Israeli. Musa alayhi salam alikwenda kuonana na Mwenyezi, kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikwenda mahala alipoambiwa na Mwenyezi Mungu njoo, na Musa akaenda. Wakallamahu rabbuhu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaizungumza na Musa bila Musa kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala, baada ya Musa kuizungumza na Mwenyezi Mungu, Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi arini anzur ilaika, kama kumwambia Mwenyezi Mungu nataka kukuona na kuomba ni kuone. Na tukiangalia matakwa ya Musa kuizungumza na Mwenyezi Mungu kisha kaombea nataka kukuona, hakuna makosa kwa Musa. Japo baadhi ya vitabu wa tafsiri huenda baadhi wa mufassirin wakadhihirisha kwamba Musa kumtaka Mwenyezi Mungu aonekane na yeye kulikuwa kuna umakosa, ndipo Musa mwisho akamwambia Mwenyezi Mungu tubtu ilaika. Ni kwamba Musa alijiona kwamba yeye amekosa, lakini nasema Musa hakukosa. mwanadamu ana elimu aina mbili. Ana ilmu liyakini. Ana ilmu liyakini, kujua kwa yakini. Ana naru'na ainu liyakini, kwa kitu kukiona. Kutaka ru'ya liyakini haipingani na ilmu liyakini, wala haimfanyi mtu kwamba ana makosa. Japokuwa ulimi huenda ukafanya makosa. Kwa mfano, mfano mzuri ambao tuopiga kila siku ni Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alikuwa ajua yakini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhyi al-mauta. Alikuwa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu yuwahuisha. Ana Allah tabaraka wa Ta'ala yuhyi. Mwenyezi Mungu ndiye anayehuisha. Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba. Ni yakini Ibrahim alikuwa nayo. Lakini Ibrahim ilikuwa bado hajaona vitu vinavyoumbwa. Kwa hiyo alimwambia Mwenyezi Mungu, arini kaifa tuhyi al-mauta, nionyesha wahuisha vipi. Qala awalam tu'min, hujaamini wewe? Qala bala, kuamini mmeamini. Ibrahimu kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bala, naamini, ni maana ya kwamba ana ilmu liyakin, ana ujuzi wa kukata kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeumba, walakin hana ru'ya liyakin au hana ilmu liyakin. Walakin liyatma'inna qalbi, nataka moyo wangu utulie nione vile unavyounda. Nikisha ona vile namna unavyofanya, hapa hakuna shaka itakayonifikia tena, wala hakuna mtu atakayekunishawishi tena. Sasa na Musa amemsikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amehakikisha kwamba huyu anayesema na mimi ni Mwenyezi Mungu. Hili Ibrahimu alijua, Musa alayhi salam alijua, lakini je, kamuona wana sema naye? Kwa hiyo yawezekana ikawa Musa alayhi salam alitaka ainu liyakin, amuone Mwenyezi Mungu hasa yule anasema naye. Baada ya hapo hakuna mtu yote, hakuna kishawishi chochote anachotarajiwa kuingia kwa Musa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Musa alikwambia, rabbi arini anzuru ilaika, qala lan tarani. Utaniona, uwezi kuniona, walakin anzuru ila aljabal, lakini tizama kwenye jabali. Fa in istaqarra makana, jabali ikiwa litabaki mahala pake kama vile lilivyo, fasawtarani, basi nawe utaweza kuniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabal, Mwenyezi Mungu alipodhihirisha jalali yake, utukufu wake kwenye jabali, ja'alahu dakka, jabali pale pale likayayuka. Wa kharra Musa sa'iqa, na Musa na yeye akabomoka, hali ya kwamba amepoteza fahamu moja kwa moja, kana kwamba Musa amekufa. Kisha Musa alipopata fahamu baadaye, na alipopata fahamu akamwambia Mwenyezi Mungu, tubtu ilaika, nimetubia kwako. Sasa hao makosa ndio wanavyoni kila mmoja ameyatukulia kivyake, lakini ni vile tulivyosema, tusiwe na haja kuyatafuta makosa ya Musa. Kakosa hakukosa, twende na lile ambalo twadhamiria kulielezea, sio likatutoa katika laini likatupeka barabara nyingine. Sasa kuonekana kwa Musa, Mwenyezi Mungu alipomwambia Musa, hutoniona au huwezi kuniona? Hutoniona wapi? Huwezi kuniona wapi? Musa alayhi salam alitaka muona Mwenyezi Mungu hapa ulimwenguni, kwa sababu ndipo alipokuwa kwa Musa. Musa alipomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, arini anzuru ilaika, hakuwa kwa peponi wala hakuwa kwa akhera, alikuwa kwa duniani. Arini anzuru ilaika, qala lan tarani, hutaniona au hutaweza kuniona. Musa akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duniani aonekane na yeye, na Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, huwezi kuniona au hutoniona hapo duniani nilipokuuliza. Sasa katika masala ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, hakuna tofauti ya kwamba je, Musa kamuona kuna na kiumbe kingine cha Mwenyezi Mungu kilichomuona Mwenyezi Mungu, isipokuwa tofauti ambayo haifai kuzingatiwa wala haikushamiri hapo ulimwenguni. Kwamba je, Musa siku ile alipomwambia Mwenyezi Mungu, arini anzuru ilaika, qala anzuru ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Je, Musa alimuona Mwenyezi Mungu siku ile? Jumhur al-mufassirin ni kwamba Musa hakumuona Mwenyezi Mungu, isipokuwa tofauti hafifu ya mtu kama mmoja au wawili miongoni wa wanavioni aliosema kwamba la, siku ile Musa alimuona Mwenyezi Mungu, isipokuwa yeye Musa hakuweza kustahimili kumuona Mwenyezi Mungu, hakuwa na nguvu za kuweza kumuona Mwenyezi Mungu. Vipi? Asema falamma tajalla rabbuhu liljabal, ni kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe kajidhihirisha kwenye jabali. Alipojidhihirisha kwenye jabali, Musa akamuona Mungu. Alipomuona Mungu ndio akapoteza fahamu. Jabali lilipomumunyuka na yeye pale pale akaanguka. Ina maana Musa alimuona Mwenyezi Mungu japokuwa kwa muda mfupi, lakini hakuweza kustahimili kumuona Mwenyezi Mungu. Lakini kauli hii imepondwa pondwa na wanavyoni wa tafsiri kwamba maneno haya aliyoyasema huyu bwana hayana msingi, hayafai kushikiliwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwambia lan tarani, hutaniona. Mwingine ni shatahat za wanavyoni wa tasawuf na mambo ya wanavyoni wa tasawuf huwa vigumu kueleweka, ndipo ikafikia hata wale ambao wana misimamo hii ya tasawuf, ukiwaambia kwamba hili aliingia kilini, kwamba haingia kilini kwako bwana. Lakini wale watu wengine, watu wengine gani, wakaumbwa kwa nini, wakaumbwa kwa udongo? Ukitembea katika vitabu vya tasawuf, kuna mmoja katika wanavyoni wa tasawuf kwa jina la Abu Yazid al-Bastami. Hivi vitabu vinavyoandika tasawuf, nafikiri pengine masala yaweza kupatikana katika Ihya Ulumuddin ya Ghazali. Ni kwamba alikwenda kuambia Abu Yazid al-Bastami, kulikuwa kuna mwanachuoni mkubwa katika mataji Mungu, akaenda kaambia Abu Yazid al-Bastami, kweli mwanachuoni fulani wewe umewahi kumuona? Kwa toka matuani mkubwa huko mara fulani, kwamba wachana nani kunieleza bara wana vioni, unaeleza bara kumuona Mungu, unaeleza bara wana vioni, nimemuona Mungu mara tatu, sina haja kumuona matuani na yote mambo na hiyo. Lakini haya kufuatwa tambulie masikio, nikwambie hii au tuwafungulie masikio, yangekuwa huko atoke huko, hana maana. Sasa haya ya Musa, Mwenyezi Mungu kumwambia Musa, lan tarani walakin ndhur ila aljabal. Kuna kundi la madhehebu fulani kama dhehebu la Mu'tazila linalosema kwamba Musa hakumuona Mwenyezi Mungu, wala hakuna mtu yoyote awezaye kumuona Mwenyezi Mungu hapa duniani wala kesho akhera. Na kuonekana kwa Mwenyezi Mungu kesho akhera ni itikadi ambayo lao Muislamu ataipinga huwa ameketi mahala pabaya. Na haya tutaeleza hatua ya tatu. Zamakhshari ambaye ana tafsiri mashhuri kwa jina la Al-Kashaf, ambaye ana lugha, asema kwamba Mwenyezi Mungu haonekani duniani, haonekani akhera. Sababu akwambia, sababu Mwenyezi Mungu alisema lan tarani, an-nafyu bilan. Hii harufu ya lan hukanyusha. Kwa dhehebu la Al-Mahshari akwambia an-nafyu bilan lit-ta'bidi, jambo ambalo limekanyushwa kwa lan lina maana ya kuendelea kutofanyizika jambo hilo. Kwa hivi na Mwenyezi Mungu aliposema lan tarani, hutaniona, ina maana sitaonekana duniani, sitaonekana akhera. Lakini tumemwambia Zamakhshari, pamoja na upambe wake wa kilugha, ni kwamba Mwenyezi Mungu lau kama haonekani duniani na akhera, hangesema lan tarani, angesema la ura, sionekani. Lakini Mwenyezi Mungu akusema la ura, alisema lan tarani, na hakuna dalili isipokuwa dalili akli za kiakili za kusema kwamba lan huna linafi almuabbad. Tuwachane na Zamakhshari na msimamo wake alioshikilia. Sasa kulingana na mafumo ya Mu'tazila, moja kwa moja wasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yura la fi dunya wala fi al-akhirah. Itabakia Musa hakumuona Mwenyezi Mungu duniani ala alqawli rajih, wala hakuna alomuona Mwenyezi Mungu duniani au ardhini. Tofauti ambayo ndio sababu sasa ya sisi kuleta masuala haya ni kipengele cha pili cha kutoonekana Mwenyezi Mungu duniani, ambapo pengine wengine waweza kusema kwamba la, Mwenyezi Mungu haonekani ardhini, haonekani mbinguni. Ndipo ndipo ofisi yake. Ha? Kwa sababu kwa Musa ukindani haukuwa mkubwa kwamba kamuona au hakumuona, na aliyesema kwamba alimuona pia kauli yake ikapuzishwa, ikawa haina maana. Lakini kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au hakumuona? Na mahala ambapo papigiwa pembe na watu kuzozana ni mahala pamoja. Pamoja tu. Wapi? Inda Sidratil Muntaha. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inda Sidratil Muntaha alimuona Mwenyezi Mungu au hakumuona Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba aya inaoshikiliwa hujja kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamuona Mwenyezi Mungu au hakumuona Mwenyezi Mungu, inawalazimisha watu walijadili na jingine, kwa sababu aya inashikiwa hujja ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Tunapozozania sisi ni kwenye laqad ra'ahu nazlatan ukhra, alimuona mahala kwingine. Kwa api inda sidratil muntaha, twazozana hapo kwenye sidratil muntaha, kwamba je, mtumi kamuona Mwenyezi Mungu hapo au hakumuona Mwenyezi Mungu hapo? Lakini kwanza hebu rudi ni taratibu. Naposema kamuona mara nyingine, kamuona mara nyingine alipokuwa kwa Simba, hii ya kwanza ilikuwa wapi? Ina maana iko mahala pengine ilichangulia? Ndipo kasema kamuona na mara nyingine mahala fulani. Hapa kama judge nitakuuliza, ehe, mara ya kwanza alimuona wapi mpaka mara ya pili akamuona hapo? Nina haki ya kuuliza. Lakini hatuulize, hatuulizani, je, mahala pa kwanza alipoonekana ni wapi mpaka inda sidratil muntaha iwe mara ya pili? Ni kwa nini tuzozane mahala pa pili tusizozane mahala pa kwanza? Haya, upande mmoja tumeunyamaza. Ni kwa nini tunyamaze? Tutaeleza baadaye. Lakini hebu na akheti akilini, ili mtu aweze kuona ikiwa ni kweli lafaa kufikirika lifikirike, na ikiwa halifai kufikirika, japokuwa mko mbele yangu, tambueni masikio mnatoa. Aya hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, alimuona yeye mahala mara nyingine, inda sidratil muntaha, kwenye sidratil muntaha. Tunaposema kwenye sidratil muntaha, tuna uwajibu wa kuulizana au tuna haki ya kuulizwa, na tuna haki ya kuuliza man alladhi kana inda sidratil muntaha, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, nani alokuwa kwenye sidratil muntaha? Ni Jibril? Ni Mwenyezi Mungu? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falladhi kana inda sidratil muntaha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ra'ahu, alikiona hicho kilichoonekana. Laqad ra'ahu, alikiona hicho kilichoonekana, inda sidratil muntaha, mwenye kuona alipokuwa kwa sidratil muntaha, aliona ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilichoonekana baada ya kujieleza ni Jibrili au ni Mtume Muhammad? Ni Mwenyezi Mungu, lakini aliona ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rai hii inaachiliwa nguvu na madhhabi ya jamhuri ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibrili muono mwingine, akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam uko kwenye sidratil muntaha. Sasa hapa yalikuwaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumuona Jibrili kwa sura zake za uhakika isipokuwa mara mbili. Mara moja ambapo ajiaje hapa hapa ardhini, na mara moja akiweko mbinguni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia kwenye riwaya kadha wa kadha alimuomba Jibrili amuone kwa sura zake za kijibrili, na Jibrili akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambie Mola wake, na Jibrili ndipo akadhihirisha baada ya kuruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sura zile za kihakika kama riwaya zinavyoelezea, kana lahu 700 janahi, akiwa ana mbawa 700, qasada al-ufuqa, ameziba pambizo. Hii ilikuwa ni mara ya pili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuona Jibril. Anasema mara ya kwanza duniani, mara ya pili akhera. Ikiwa mara ya pili mbinguni, inda sidratil muntaha. Ikiwa mara ya pili ni inda sidratil muntaha, ishakuwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kamuona Jibrili nazlatani, nazlatan fil ardi wa nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itakuwa hakuna mvutano wala hakuna mgongano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuona Jibrili mara ya pili. Tuelewe, huu ndio msimamo wa dhehebu la nani? La Jamhuri. Kuna na wanavyosema kwamba nazlatan ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, ani Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu nazlatan ukhra, mara nyingine. Lakini kivipi? Nakwambia alimuona kwa moyoni, hakumuona kwa jicho hili. Je, tafahamiana? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, wako wanaofasiri kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu mara nyingine. Itakuwa hii alipomuona Sidratul Muntaha ni mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa ni wapi? Akwambia alimuona ardhini kabla al-Isra, kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukuliwa kutoka mbinguni. Hapa hapa ardhini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu. Lakini je, alimuona kama hivi mimi ninavyoiona miili yenu? Wakwambia la, ra'ahu bifuadi, aliona kwa moyo wake. Sasa hapa itakuwa mivutano imehama kwenye kuonekana, si kwamba mivutano iliyoko baina ya wanavyoni wa Kiislamu la tutatembea kwenye vitabu sawa sawa, ni kuonekana kwa Mwenyezi Mungu au kutoonekana kwa Mwenyezi Mungu. Lakini utakuta kwamba mivutano ulioko ni kwenye namna ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si mujarada ya kuonekana. Kwa hivyo wenye msimamo huu kwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu au hakumuona, kitwa wa kundi la kwamba Mtume kamuona Mwenyezi Mungu ni Ibn Abbas radhiallahu anhu. Ibn Abbas mwenyewe kwake kumepokewa riwaya mbili kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu. Kumpokewa riwaya kwa Ibn Abbas kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu kwa moyo, kwa kifua chake, akisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumbia moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uono wa kisampuli fulani, ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kumuona Mwenyezi Mungu kwa kifua chake. Na moyo hutembea sana kuliko jicho. Nafikiri mimi ikiwa nilikuwa nimekwenda Uingereza nikawa niko hapa, hapa hapa nilipo, naweza kuziona barabara za Uingereza na kasawirisha vile watu watembea wa barabarani Ramadhani kana kwamba naona. Sisi nimesema wrong sababu umekaona. Kwa hivi uonaji wa moyo na uonyaji wa jicho ni tofauti. Ibn Abbas huyo huyo kisha imepokewa kwake kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu kwa jito lake. Hatutawagusia wenye msimamo hii. Kwanza tuizungumze kifupi fupi. Kisha tupende slow. Maswala magumu leo. Imam Ahmad na Imam al-Sunna aliulizwa wakati fulani kwamba je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwona Mwenyezi Mungu? Nafikiri riwaya mpoka na Abul Aliya ikiwa sikusahau. Imam Ahmad akasema ra'ahu. Imam Ahmad huyo huyo vile vile imepokewa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumuona Mwenyezi Mungu. Imam Ahmad ana riwaya nyingine. Na unapotembea katika vitabu atakwambia riwaya ile ya Abdullah bin Abbas kwamba Mwenyezi Mungu alionekana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jito hivi. Atakwambia riwaya hii ndio riwaya mashuhuri. Lakini watu hasa ikiwa masomo hakuna wa masomo kidogo, wakambua riwaya hii ndio riwaya mashuhuri ya fulani. Nyinyi mapinga tu bwana, riwaya mashuhuri katika fani za sharia, katika mustalah, katika usuli fiqhi, katika fiqhi, katika tafsiri, hakuna maana ukiambiwa kwamba rai fulani ndio mashuhuri kwa kuwa ndio rai sahihi. Rai huwa ni mashuhuri ikawa si sahihi. Kuwa ni mashuhuri ni kwamba linalojulikana zaidi kwa fulani ni kwamba alikuwa akisema hivyo, yaweza ikawa ni sahihi na yaweza ikawa si sahihi. Kwani mtu asishikwe na kasumba kwa kuambiwa kwamba ndio rai mashuhuri kwa Ibn Abbas akasema hii ndio rai sahihi. La, usahihi ni kitu kingine na mashuhuri ni kitu kingine. Qurtubi katika tafsiri yake anaponifasiri neno hili katika aya ya Qur'ani, ma kadhaba al-fuadu ma ra'a wa yuqra'u al-aya tuqra'u al-aya bitakhfifi wa tashdidi ma kadhaba al-fuadu ma ra'a au ma kadhaba al-fuadu kul aqra'u al-aya. Asema ma kadhaba al-fuadu ma ra'a ay lam yakdhib qalbu Muhammadin, lam yakdhib qalbu Muhammadin laylat al-mi'raj, moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haukusema urongo kwa uliloliona usiku ule wa Isra'i na Mi'raj. Akombe wadhalik أن الله جعل بصره في فؤاده. Mwenyezi Mungu aliyaweka maoni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi fuadihi, katika moyo wake, hatta raa rabbahu, mpaka akamwona Mola wake. Itakuwa kwa simamo wa Qurtubi huu ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu kwa moyo wake wala hakumuona kwa macho yake. Wakila kana riwaya hakika, wengine nasema ilikuwa ni kumuona kihakika kwa macho. La kwanza kwa moyo limepokewa na Ibn Abbas kama nilivyowaambia, na la pili kwamba kwa macho vile vile limepokewa na Ibn Abbas ilivyo katika sahihi Muslim. Wama adrakum ma sahih Muslim, amba nitegemea sahih Muslim wa Waislamu masunni. yaliyomo katika Sahih Muslim ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wake. kwa moyo wake. Hii ni kauli ya Abu Dharr al-Ghifari na kundi la masahaba, na ni riwaya iliyopokewa na Abu al-Aliya, asema suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal raaita rabbak, umemuona mola wako? Qal, Mtume akasema raaitu nahran, niliona mto, waraaitu waraa an-nari hijaban, na nyuma ya mto nkaona pazia, wa waraa al-hijabi nuran, na nyuma ya pazia nikaona nuru, lam ara ghaira dhalika, sikuona nyingine. Suala ameuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Dharr. Kauli ya pili inayosema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu hivi kwa macho, katika jumla ya masahaba ni Anas, na kundi jingine la masahaba likipokewa kwa bin Abbas kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu kwa macho yake. Sasa Ibn Abbas, akiwa kuna riwaya mbili Ibn Abbas au katika masala ya kauli zinazothibitisha au riwaya zinazothibitisha kwamba kaonekana kwa moyo, na riwaya zinazothibitisha kwamba kaonekana tu, ndipo mgawanyiko ulipo. Imam Abil Hasan al-Ash'ari vile vile kwake imepokewa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam raahu bi ummi ainaihi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa macho yake mawili. Sasa riwaya Ibn Abbas ya kuthibitisha Mtume kumuona kwa moyo vile vile iko kwenye Sahihi Muslim. Katika Sahihi Muslim ikipokewa na Ibn Abbas annahu qala raa Muhammadun rabbahu bifuadihi marratayni, mwenye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mola wake kwa moyo wake mara mbili. Moja ni hii walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, kama ilivyo katika Sahih Muslim. Ya pili, riwaya ya pili iliyo katika Muslim, hadithi ya Shariq bin Abi Nair an Anas fi hadithi al-Isra, asema thumma dana al-jabbar rabbul izza fatadalla, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amuona, ama akajisogeza akajiteremsha mpaka akamuona. Riwaya hii haiko katika Muslim, imepokewa Shariki. Riwaya hii imezungumziwa na wanavyoni zaidi ya mmoja kwamba matni ya riwaya hii haimo. Sasa kwa ufupi, nazratan ukhra itakuwa an-nazratu al-ula ni kuonekana duniani, an-nazratu thaniya kuonekana akhera. Sasa katika masala turuya, hunaka riwaya mutlaka wa riwaya muqayyada, kama wanawasema wanavyoni wa usuli. Kuna riwaya ambayo yathibitisha kuonekana, haithibitishi kaonekanaje. Kuna na riwaya huthibitisha kuonekana na namna alivyoonekana. Zinavyothibitisha namna ya kuonekana ni zinazothibitisha kwamba alionekana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa moyo wake. Riwaya za kisampuli hii katika fani ya usuli fiqhi huitwa muqayyada. Nyingine nasema kuonekana tu, hizi huitwa mutlaqa, yani riwaya ambayo imefungwa na kisampuli, na riwaya isikufungwa na sampuli yoyote. Na kaida kwenye fani ya usuli fiqhi, wanavyoni wa usuli fiqhi wakwambia وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ. Dalili ilokuja haikufungwa na namna yoyote, huunganishwa na riwaya ilokuja ilofungwa na namna fulani. Kwa hivi tukitukua riwaya hizi tafauti tafauti, ima zilizopokewa na Ibn Abbas peke yake au zilizopokewa na Ibn Abbas na wengine, ni kwamba wayu'malu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad, zile ambazo za saha zikuelezea ni kinamna gani zitapewa hukumu ya riwaya zinazosema ni kinamna fulani, itakuwa ni tufike kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wake. Na kiislamu kisharia hakuna makosa mtu kuamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona Mungu kwa moyo, hakuna ubaya kwa mimi. Hasa tende kwenye riwaya, kuna riwaya iliyopokewa na Imam Ahmad qala hadathana Muhammad bin Abi Adi an Daud an Shabi an Masruq qala kuntu inda Aisha, asema nilikuwa kwa Aisha faqultu, nikamwambia Aisha alaysa Allahu yaqul, si Mwenyezi Mungu asema walaqad ra'ahu bil ufuq al mubin walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, alimuona kwenye pambizo wazi, na asema walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, amemuona mara nyingine. Sasa sema mama huyo amuliza bi Aisha, faqalat Aisha asema rawi Aisha akasema ana awwalu hadhihi al-umma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi ni wa kwanza katika ummat Muhammad nilimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala inna ma dhalika Jibril. Huyo alotaja kuonekana kwenye aya mbili ni Jibril. Lam yarahu fi surati allati khalaqa Allah alayha illa maratayn, mtume hakumuona kwa umbile lake aliloumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa maratayn, isipokuwa mara mbili. Ra'ahu munhabitan min as-sama'i ila al-ardh, alimuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Jibril akiteremka kutoka mbinguni kuja ardhini, saddan idhama khalqihi ma baina as-samai wal ardhi, akiwa ameziba pambizo kwa umbile lake kubwa baina ya mbingu na ardhi ameziba. Akhrajahu fi sahihain, hadithi imekupokewa kwenye Bukhari na Muslim min hadithi Shabi. Fa ala hadhihi riwaya sahiha, kwa riwaya hii sahihi, لا يكون المراد بقوله لقد رآه نزلة أخرى هو رؤية الله, haiwezekani baada ya hapo ikawa kuonekana huku kulikoonekana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumuona Mwenyezi Mungu, bali ni kumuona Jibril. Hiyo riwaya ya kwanza. Riwaya ya pili ipokewa na Imam Ahmad akipokea kwa Abi Dharr قال الامام احمد اسمع امام احمد حدثنا همام همام متلزيا قال اسمع حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر عبد الله بن شقيق أسمى لمن بي أبو ذر لو رأيت رسول الله لو رأيت رسول الله إن مانا صحابة أم إليزي صحابة مينجين كوانبا لو رأيت رسول الله لو نجمونا نتمي ومنيزم سبحانه صلى الله عليه وسلم لسألته نجمونيزا كمونا نتمونيزا قال أبو ذر كان أنا عبد الله وما كنت تسأل كما يقولون كما يقولون قال كنت أسأله هل رأى ربه عز وجل كما يقولون كما محمد نقول له لمن من يزمه أبو ذر كان عبد الله إني قد سألته سبنا حاجة إيمن بموليزا صحابة أم حقكش يا صحابة فقال قد رأيته وممون من يزمك أكجيب نورا أنا أراه نور تمونا بيبي هنا رواية إلى بكيوانا إمام أحمد إن معنى ناني يا مسند إمام أحمد كنا رواية زنادو ثبتيشة كوانبا متوم محمد صلى الله عليه وسلم hakumuona Mwenyezi Mungu. Hapa aweza mtu akasema sasa ikiwa kuna riwaya Imam Ahmad amezipokea kwa mtu asema kwamba hakumuona, je, yale maneno yake aliyosema kwamba alimuona mtaweka wapi? Tutaweka hapa. Haya, tizameni mahala ambapo tutakapokuweka. Imamu Ahmad na imamu mwingine tunapomfuata sisi humfuata wakati uko kwenye dalili sawasawa au hufuata maneno yake? Anapokuwa na dalili sawasawa. Sasa imamu Ahmad ana msimamo mwingine kisha amepokea na riwaya ambayo iko kinyume na msimamo wake, falhujjatu fima rawahu la fima ra'ahu. Hujja ni katika lile alilolipokea, si katika lile aliloliona yeye. Wewe tu tukakwambia ni Abi Dhari aliyesema. Je, Abi Dhari na Imamu Ahmad kwako aliko mbele nani? Nahnu la natahabadu biakwali al-a'imma. Hatuambiwi tuyashikilie maneno ya wanavyoni kama kushikilia ibada. La, al-ilmu qala Allah, qala Rasulullah, wal-ijma'u wal-qiyasu in sahha. Ilmu ni Mwenyezi Mungu kasema, mtume kasema, ijma'u na qiyasi ikiwa litasihi. Maneno ya mwana tuoni wa aina yoyote ya kigongana na dalili ya kisharia, maneno yake hutupwa ikashiko dalili ya kisharia. Riwaya Muslim amezileta kwa njia mbili katika Sahihi Muslim. Riwaya ya kwanza Muslim yasema hadathana Abu Bakar bin Abi Shayba qal حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر. إروه إلى أبي ذر. أما إمام أحمد كيلتا كيبوكيا كتك مسند. نمسلم أميلتا قنجيا بيلي. أسمى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي ذر أسمى. نلموليزة ونمتومي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ ولا حكم به هل ترى ربك؟ ربك. هم به هل رأيت ربك؟ تعالى نقول بلفظ الماضي. هو كن يوما. يا إما أرضيني، يا إما بنغوني. هل رأيت ربك؟ ألمونا ملواكو. Qala nurun anna arahu. Nuru, tamona vipi? Wao pigwe mataa makali kama mataa ya yale ya mameli makubwa makubwa, upigwe ndani ya macho, utamwona leo anapiga tawe. Hizi nuru nyingine, nuru za Mwenyezi Mungu, ndizo zilizosimamia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiweze kumwona. Temko la pili la hadithi hilo kwenye Muslim inkuja kwa tariki ya Muhammad bin Bishar. Qala hadathana Muadh bin Hisham hadathani abi an Qatada an Abdullah ibn Shaqiq qala qultu li Abi Dharr law ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu, kama ningemuona mwenye mtume ningemuuliza. Faqala an ayi shay'in kunta tas'aluhu, ungemuuliza kitu gani? Qala kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbak, ningemuuliza ulimuona mola wako? Qala Abu Dharr yasema qad sa'altuhu faqala ra'aitu nuran. Ile nurun anna arahu, sema kuna uwezekano hivi, kuna uwezekano hivi, hapa hakuna cha uwezekano. Riwaya ya pili akwambia nurun ra'aitu nuran, niliona nuru. Ikiwa niliona nuru, huwa mmemuona Mwenyezi Mungu? Hizi mbili kwenye Muslim tusema zinazothibitisha arruya, lathibitisha kuonekana kwa moyo, na kuonekana kwa moyo hakuna makosa yoyote wala hakuna anayepinga. Hizi za kanyusha kuonekana. Waqad sa'altu Aisha radiyallahu anha, waqad sa'alat Aisha, Nabi Aisha alimuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, ba'da al-Isra wa lam yuthbit laha ar-ruya, na mtume sallallahu alaihi wasallam hakumthibitishia Bi Aisha kwamba yeye alimuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa kanat Aisha aqrabu imra'atin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masruq asema وقال مسروق دخلت على عائشة نلينجيا كو عائشة فقلت نكمنبيا هل رأى محمد ربه محمد ألمونا مولاواك فقال أكسما لقد تكلمت بشيء ومكيزنكم زيكيتو waqafa lahu sha'ri, nywele za mwili zimenisimama, nywele za malaika, mwili wangu umenitia zimbimbi. Faqultu Ruwaida, nikamwambia Aisha, hebu taratibu kwanza. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, akaisoma aya Mwenyezi Mungu inayosema laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, aliona miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu ambazo ni kubwa. Faqala Aisha, akamwambia aina yadhhabu bika, akili yako enda nawe kwapi? Innama huwa Jibrilu, ni Jibrili, msende mkafasiri kivingine. Kisha akamwambia man akhbaraka anna Muhammadan ra'a rabbah faqad kadhaba au a'zama al-kadhib. Yoyote atakayekwambia kwamba Muhammad alimuona mola wake, faqad kadhaba, atakuwa amekwambia urongo. Thumma qara'at Aisha la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latifu al-khabir walakinahu ra'a Jibril, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Jibril, lam yarahu fi suratihi illa marratayn, ambaye hakumuona kwa sura zake isipokuwa mara mbili. Hivi ndivyo ilivyo masala ya kuonekana kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama siku ya Isra wal Mi'raj. Na inshallah siku ya Jumatatu tutaizungumzia kuonekana kwa Mwenyezi Mungu peponi na waja wake wema. Sababu kesho tuna darasa. Tulikuwa twende watamu. Siku ya Juma tukatokewa na msiba, tukaata kwenda. Leo tukaona hapa itakuwa imekatika siku mbili mfululizo, tukaona tuifuishe hii ili kesho siku ya Juma kijaliwa siku ya Jumapili inshallah tukailipe deni ya watamu ambayo ilikuwa ni mzito. Mungu atufikie. Na barishi. Woche leo. Ni lazima pia tupie mambo kwa mtaani. Lakini nisikitikia mmechoka. Na kuna mtu. Jamaa ni swali yaulizwa. Yule ambaye ana haraka kutoka kwa ataonesha swali ni pale mlangoni tu tuweke shilingi 20 kisha aende. Na muulize mwanake. Mirathi. Sisi tuko kwenye ruya. Ha. Lakini isiwe ni kila mmoja atauliza swali nje ya mada. Mirathi mpaka kwanza afemu tu, kwa mtu amekufa kwanza. Aya twende ni Rashid. Ni mafupi bwana Rashid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokewa baada kuulizwa na watu fulani walotaka Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al-islamu yajibu ma qabla. Uislamu hukata makosa yote yalofanywa kabla ya Uislamu. Nishafahamu? Jamaa wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walokuwa kwa Maka na walokuwa kwa Madina hawakuwa Wakristo, hawakuwa Mayahudi, wala haikupokewa kwamba waliosilimu kina Abasi wa Kisilimu waliambiwa tuwafungishe nikaha kivingine, atabaki vile vile na ndoa ile ile iliyokuwa kwao, na wana walozaliwa kabla ya Uislamu ni wanawe. Hakuna tatizo lolote. Sema, naangalia tu. Na mimi nazungumza makafiri, sizungumzi Waislamu. Mimi pia nazungumza makafiri. Nilipokuambia kwamba wale waliokuwa pamoja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Maka wakasilimu, Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuwaambia fungisheni nikaha upya. Hakuwaambia hivyo. Hata Ghailanu Thaqafi alosilimu akiwa ana wake 10 kisha akaenda kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslamtu wa tahti 10, nimesilimu nami na wake 10. Mtume alimwambia ikhtar minhunna 4, chagua wane. Hakumwambia ndio tufungishe nikaha upya tupige na matari. Kila kitu sawa sawa. Naam. Haonekani? Haonekana. Mwenyezi Mungu kuonekana, haonekana. Kwamba alionekana. Waasi wanafiki, si urongo wa kinafiki. Urongo wa kinafiki ni urongo wa kukusudia kwanza kuneno uongo. Wale wanaosema hawa kukusudia kuneno uongo, wana shubha ya dalili. Tukawa tufuatana sisi, twantafuta mtu, tukaona athari ya mguu. Mimi kaombe alani mguu wa ng'ombe, kanaambia alani mguu wa binadamu. Mimi isithubutu kwangu ni mguu wa ng'ombe, katukuomba binadamu. Na wewe ukatukua lambwa ng'ombe. Nani alisema uongo? Nani afaa kuitwa muongo hapo? Ni kwamba hatukutatua. Bado haujakuwa ni uongo, ni uongo kiluga tu. اللهم عافنا وعطفنا وحفظنا المسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل الفريق علينا وعلى كافة المسلمين.